Taki jest początek oczekiwanej przeze mnie bardzo nowej płyty zespołu WW. I taki także jest początek naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie. Niespiesznie. Dwie części tego utworu. Bo jak Państwo być może wiedzą, ta nowa płyta zatytułowana Za Niebawem zawiera właśnie takie dwuczęściowe kompozycje. Nie tylko, ale przeważnie, że tak to określę. Zespół WW w składzie Wojciech Waglewski, głos, gitara, Mateusz Pospieszalski, saksofony, fortepian, głos, Karim Martusewicz, gitara basowa, kontrabas, Michał Bryndal, perkusja, elektronika oraz wielu gości na tej płycie, do której na pewno będę wracał w naszych trójkowych spotkaniach. Za chwilę pierwsza rozmowa dziś o muzyce. Pierwszy gość w trójkowym studiu. Gość audycji Mało Obiektywnie, Rafał Gorzycki. Witam Cię w Trójce ponownie bardzo serdecznie. Hej Mariuszu, witam Ciebie, witam Państwa. Ty z każdą płytą się odzywasz do mnie, przyjeżdżasz do Trójki i właściwie od kilku lat spotykamy się dosyć regularnie, prawda? Tak, właśnie rozmawialiśmy o tym przed wejściem na antenę, że od płyty mojego tria Playing z Markiem Malinowskim i z Wojtkiem Woźniakiem zaczęliśmy się spotykać i no i cóż, jest to chyba nasze trzecie spotkanie, bo w międzyczasie jeszcze był mój solowy Syriusz i teraz Ensemble Tuning. Płyta, właściwie każda twoja jest płytą wyjątkową. Ta też do tego grona należy. Grałeś koncert w Warszawie niedawno? Tak, 6 lutego graliśmy w Spatifie. Chociaż projekt był częściowo tuningowy, bo taka była idea, ale nasz flecista Tomasz Pawlicki zachorował i mimo, że był z nami w Warszawie, ale był w szpitalu, więc stwierdziliśmy, że nie będziemy odwoływać koncertu, a jako, że pracuję już nad kolejnym, też mam obawę, wyjątkowym projektem, a mianowicie Triem X z Piotrem Mełechem na klarnetach i z bardzo ciekawym, niesztampowym, wręcz odważę się powiedzieć, no może genialnym to jest słowo nadużywane ostatnio, ale naprawdę bardzo, bardzo ciekawym pianistą z Poznania, Jakubem Królikowskim. I stwierdziłem, że w takim razie połączę te dwa tria i stworzę jakby taki hybrydowy kwartet, do którego właśnie dołączył z Ensemble Tuning Jakub Ziołek, który jest trzecim muzykiem z tego tria, o którym pewnie będziemy przede wszystkim rozmawiać, bo premiera płyty była 2 miesiące temu chyba. Tak, no, widzę tutaj 29 października 2018, to jest data. Więc ten koncert był bardzo, bardzo ciekawy dla mnie już jakby przed jego rozpoczęciem, ponieważ łączył światy, które do tej pory nie miały okazji się spotkać i pewnie nieskromnie, ale powiem, że koncert bardzo się udał. Po prostu była świetna, świetna energia, bardzo, bardzo intrygujące połączenie brzmienia z jednej strony elektroniki Jakuba Ziołka, a z drugiej strony takiego współczesnego, kameralnego grania ze strony solistów i pianisty. No i mnie, który jakoś tam próbuje to, powiedzmy, skleić, jakoś połączyć. Więc projekt jest ciekawy, tym bardziej, że udało nam się ten koncert nagrać i możliwe, że wyjdzie z tego płyta live nawet. Taki, przynajmniej na gorąco mam takie odczucie i z drugiej strony nadzieję, bo to byłoby bardzo miłe, rzecz jasna. Ty lubisz się poruszać tak między gatunkami muzyki, przekraczać granice. Wiesz co, tak. I na tyle stwierdziłem, że jest to częścią już mojego DNA, że stwierdziłem, że wykroczę jeszcze bardziej poza tą sferę jazzu, poza sferę jazzu głównego nurtu, to już wykroczyłem jakiś czas temu, ale poza w ogóle sferę muzyki i idiom muzyki improwizowanej. Ja mianowicie jestem studentem Wydziału Kompozycji Akademii Muzycznej w klasie profesora Zbigniewa Bargielskiego. Także jest to dla mnie wielki z jednej strony zaszczyt, ponieważ no, ci, którzy znają trochę i interesują się muzyką klasyczną, współczesną, dobrze wiedzą, jak wybitnym kompozytorem, chyba żyjącym obok Pendereckiego, moim zdaniem, tego starszego pokolenia jest właśnie profesor Bargielski i to, że przyjął mnie do swojej klasy, było już dla mnie wielkim właśnie zaszczytem. A z drugiej strony jest to niesamowita przygoda, ponieważ dla mnie jako perkusisty możliwość poznawania warsztatu kompozytorskiego, którego rzecz jasna w sposób naturalny mi w tym aspekcie klasycznym brakowało, ale też wejście w trochę inne środowisko, w inny aparat wykonawczy, w inny też sposób pisania muzyki, bo przecież jako jazzman, czy nazwijmy to lider różnych projektów, pisałem tą muzykę, ale w zupełnie inny sposób taki proces się odbywa, więc to że jestem teraz na akademii, normalnie studiuję, to jest śmieszne, bo moi powiedzmy studenci równoległych lat mówią do mnie dzień dobry, myśląc, że jestem profesorem, bo chodzę z jakąś teczką w marynarce. Jestem po prostu dużo starszy od tych studentów, ale czuję się świetnie, jakby mam takie wrażenie, że jest to w pewnym sensie drugie otwarcie, a też rzecz, o której marzyłem, szczerze mówiąc, od wielu lat, ale nigdy nie miałem odwagi po to marzenie sięgnąć z różnych powodów, ale stwierdziłem 2 lata temu, że jeśli nie teraz, to kiedy? I zacząłem się do tego przygotowywać, zdałem egzaminy, a ćwiczę na fortepianie, więc czuję, że to mnie w ogóle też paradoksalnie wzbogaca jako perkusistę, bo granie na fortepianie, czyli na zupełnie innym instrumencie, które wymaga innego typu, nie wiem, koncentracji i pracy, plus jednak ten wydział jest bardziej teoretyczny, czyli poznanie teorii muzyki w taki sposób bardzo dogłębny, jest dla mnie po prostu bardzo rozwojowe, więc rzeczywiście jestem człowiekiem pogranicza, ale teraz przeszedłem może nie na drugą stronę bariery czy jakiejś granicy, ale rzeczywiście zacząłem eksplorować nowe dla siebie terytoria. Gość audycji Mało Obiektywnie, Rafał Gorzycki. Wiem, że o muzyce to tak jak Zappa powiedział, że to jest tak. Tak jest. Ale jednak musimy się trochę zamknąć w słowach. W kilku zdaniach o tej płycie Ensemble Tuning. To co to jest w swojej dyskografii? Jest to coś, co zaczął właśnie moim zdaniem Sirius, czyli album, o którym też bodajże półtora roku temu tutaj rozmawialiśmy. Mianowicie otworzył pewien świat i pewne widzenie muzyki jako dźwięków, nie tylko. No i właśnie tu jest moment na głębszą refleksję i na dłuższy wywód i nie wiem do końca, czy na to jest czas, ale na pewno ta płyta Sirius była takim momentem, że stwierdziłem, że oprócz właśnie tej muzyki jazzowej, improwizowanej, którą zawsze kochałem i była mi bliska, szczególnie jako wykonawcy, czyli po prostu perkusisty, jest też cała sfera muzyki, którą słuchałem jako, nazwijmy to, słuchacz, meloman, ale zaczęła mnie też pociągać jako czy wykonawca, czy powiedzmy kompozytor. Więc na pewno ta płyta jest, wracając właśnie do Ensemble Tuning, płytą mniej improwizowaną, mniej jazzową. Jest tutaj więcej sfery kompozycyjnej, chociaż nie na pewno takiej kompozycji radykalnej, w sensie jakby zapisanych głosów wszystkich instrumentów, bo raczej są to przygotowane szkielety, formy, jakieś struktury harmoniczne, rytmiczne, metryczne. Jest tam oczywiście sporo miejsca na improwizację na kanwie właśnie tych moich szkieletów przygotowywanych, bo pracowaliśmy nad tym materiałem 2 lata, więc jest on na pewno bardzo spokojny, liryczny, kantylenowy. Nie jest to na pewno muzyka awangardowa, bo nigdy się w sumie awangardzistą nie czułem. Wiesz, jestem właśnie o tyle też mi trudno mówić o muzyce, tym bardziej o muzyce, w której jakby w tworzeniu brałem udział, bo czuję, jak bardzo jestem subiektywny. Im więcej słucham muzyki, powiedzmy, współczesnej, tym coraz bardziej mi się wydaje, że moja muzyka jest bardzo, może nawet jeśli nie wtórna, to jest bardzo tradycyjna, może nie konserwatywna, bo to byłaby przesada, ale jakby widzę, jak ten punkt widzenia jest bardzo właśnie subiektywny i jak on się zmienia, jak ta perspektywa jest nieobiektywna. Ale są przecież tacy, którzy uparcie twierdzą, że w muzyce już wszystko było. I to kilka razy, że to już zatoczyło kilka kół, to całe pisanie, komponowanie, granie i właściwie nic nowego to już od lat się nie pojawiło. Wiesz co, no tak mówiono też po Bachu, że nie ma sensu komponować muzyki, właśnie. To nawet mówi Mozart. A Herbie Hancock powiedział, że muzyka, on akurat mówił to o jazzie, ale wydaje mi się, że można to odnieść też do innych gatunków. Herbie Hancock powiedział, że muzyka jazzowa będzie żyła tak długo, dopóki będą ludzie, którzy będą próbowali ją rozwijać, zmieniać i wkładać tam w swoje własne idee. Więc jeśli ktoś twierdzi, że w muzyce było wszystko, to myślę, że chyba się myli. Nie chcę powiedzieć, że jest ignorantem, bo chyba jednak wielu ludzi kompetentnych tak mówi, ale słucham muzyki końca XX wieku, słucham muzyki ostatnich powiedzmy 10 lat i widzę, że tam jest cały czas jakiś rozwój. Faktem jest, że od odejścia od tonalizmu, powiedzmy od tego systemu dur-moll, w muzyce panuje bezkrólewie i z profesorem Bargielskim czy z Hanią Kulenty, która też jest świetną kompozytorką, zresztą warszawianką, a wykłada też u nas w Bydgoszczy, bo studiuje w Bydgoszczy na Akademii właśnie kompozycję. Widzimy coś takiego, czy dyskutujemy na temat tego, że pewna taka entropia, pewien właśnie chaos zaczyna powodować, że pewne stare struktury, nie mówię już o powrocie do harmonii dur-moll, czy do jakiejś harmonii funkcyjnej, ale rzeczywiście pewne systemy się odradzają, ale to nie jest tak, że wraca stare, tylko ono jakby jest przepracowane przez tą pierwszą, drugą awangardę, przez całą muzykę drugiej połowy XX wieku, przez muzykę elektroakustyczną i tworzą się jakby nowe jakości. Oczywiście to jest proces. Teraz my nie jesteśmy w stanie powiedzieć o tym, jak to jest. Wydaje mi się, że perspektywa kolejnych 50-100 lat może nam powiedzieć, czy to jest coś nowego. Uważam, że tak, ponieważ człowiek jest tak skonstruowany, że lubi i czuje taką głęboką potrzebę tworzenia nowych rzeczy, nawet bazując na tym, co daje nam tradycja i właściwie nie odrzucając tego, mimo że Boulez i inni kompozytorzy twierdzili, że trzeba odrzucić wszystko, ale jak widzimy, nie do końca tak jest i łącznie z Pendereckim wrócili do pewnych utartych stylów, chociaż myślę, że Penderecki przesadził i subiektywnie powiem, że jego muzyka ostatnich 15 lat jest po prostu słaba. Odważne stwierdzenie? Nie. Czyli co, nieustające poszukiwanie, tak? Jednak. To jest kwestia, wydaje mi się, indywidualnej struktury danego człowieka, bo są artyści, którzy świetnie odnajdują się w mainstreamie, tak jak, nie wiem, Napiórkowski czy Heniu Miśkiewicz. To są świetni muzycy, którzy jakby odnajdują się tam. Są też twórcy, którzy czują potrzebę penetrowania sfer niezbadanych albo niespokojnych, albo takich w pewnym sensie nawet niebezpiecznych. I są to artyści ekstremalnie awangardowi, tacy radykałowie. I ja też takim nie jestem. Mam na myśli jakąś ewolucję i ani nie jestem człowiekiem radykalnym, ani nie jestem też człowiekiem, nie jestem epigonem. Więc jestem, właśnie słowo nowator to też jest słowo już nasączone jakimś wartościowaniem. I to słowo, które było optymalnym słowem, po prostu zniknęło z mojej głowy nagle. Ale nazwijmy to, że jestem ewolucjonistą i szukam po prostu tego. Ale nie wiem, czy to jest słowo szukać, to już chyba rozmawialiśmy o tym słowie też podczas ostatniej rozmowy, bo słowo szukać też oznacza albo ma w sobie ten pierwiastek, że szuka, może znajdzie, może mu się nie uda, czyli jakby bierze pod uwagę to słowo taki łód szczęścia i element trochę przypadku, a właśnie przypadek to jest coś, czego właśnie komponując muzykę, powiedzmy tą klasyczną, chciałbym unikać. Rafał Gorzycki, pięknie, jak Państwo słyszą, mówi o tym, jak widzi siebie jako kompozytora i muzyka. Wspominałeś na początku rozmowy, że myślisz już o kolejnej płycie. Powiesz kilka słów o niej, czy za wcześnie jeszcze? Nie jest za wcześnie. Założenie było takie, że ten tryptyk triowy, bo przecież i płyta Playing i tak. Ensemble Tuning to są dwa tria. Słowo tryptyk oznaczać miało to, że będzie i trzecia płyta. I ponieważ pierwotnie miała być to płyta nagrana z polsko-norweskim składem, to znaczy miała być nagrywana w Norwegii, a z Sebastianem Gruchotem na skrzypcach, Polakiem, który od lat mieszka w Norwegii i z wirtuozem tuby z Norwegiem, który jest takim Zdzisławem Piernikiem, można powiedzieć, Skandynawii, czyli człowiekiem, który zarówno gra muzykę współczesną, jak i muzykę improwizowaną, jazzową. Z różnych względów ten projekt trochę odsunąłem, ze względów logistycznych, też finansowych, bo mamy to nagrywać w takim bardzo dobrym studio w górach w Norwegii, zrobionym ze starego młyna. Byłem tam już na koncercie, jest rzeczywiście wyjątkowe, piękne miejsce. Więc przez to, że poznałem w międzyczasie Piotra Małecha i Jakuba, tego wspaniałego, dla mnie intrygującego pianisty z Poznania, właśnie zagraliśmy dwa koncerty. Jeden na Akademii Bydgoskiej Muzycznej i drugi właśnie w w Spatifie. Było to na tyle intrygujące, że to nagraliśmy. I obawiam się, że nagranie wyjdzie na tyle dobrze, jeśli nie będzie błędów jakichś technicznych, realizatorskich, że będzie to płyta po prostu, która się nagrała właściwie sama i będzie płyta live. Poza tym pracuję nad swoją debiutancką płytą kompozytorską, bo założyłem Fundację Polskiej Muzyki Kameralnej Art Mintaka i właśnie napisaliśmy dwa wnioski o dofinansowanie takiego projektu Chambering, czyli moja muzyka kameralna w wykonaniu naprawdę wybitnych artystów muzyki klasycznej. I oczywiście jest to uzależnione od tego, czy grant zostanie przyjęty. Dojdzie do skutku. Tak, i czy dostaniemy po prostu pieniądze. Trzymam kciuki, żeby ci się udało. Wielkie dzięki. Za to drugie otwarcie twoje też trzymam kciuki. Jak państwo słyszeli także planami na ten 2019? Myślisz, że to 19 rok? Tak się wyjaśni. Myślę, że wszystko? Coś 19 uda się wydać, a resztę 20. Poza tym no, jeszcze mam trochę czasu na tej planecie, mam nadzieję, więc tak raczej optymistycznie patrzę w przyszłość. muzyka z płyty Rafała Gorzyckiego, Ensemble Tuning, płyta nagranej w trio z Tomaszem Pawlickim i Jakubem Ziołkiem. Rafał Gorzycki był pierwszym gościem audycji Mało Obiektywnie, nadawanej w Trójce z piątku na sobotę. A teraz w studiu witam kolejnego gościa, pan Adam Makowicz. Witam serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. Ależ to dla mnie wielki zaszczyt i przyjemność gościć pana w audycji z piątku na sobotę. Nasze spotkanie ma taki oto pretekst, że jest z nami drugie wydanie pana najnowszej płyty. Swing in Ivories, koncertu z 23 listopada 2017 roku. Z koncertu w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Panie Adamie, pan jest fanem analogów? Jak to jest? Fanem to może niewłaściwe określenie. Po prostu uważam, że analogowe płyty mają cieplejszy dźwięk i trudno jest określić, ale więcej powietrza to jakby miały. Ten dźwięk, szczególnie fortepianu, no bo jestem pianistą, ma trochę inny koloryt niż dźwięk nawet na najwspanialszym Stanwayu nagranym w studio, które jest wyciszone, prawda, gdzie nie słychać oddechów, gdzie nie słychać tych nie tyle słychać, ile wyczuć można obecność to był ten moment, ludzkich ciał. To był koncert w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Jak pan wspomina tamten wieczór? Jaka co jest, przepraszam. Jak pan wspomina tamten wieczór, tamten koncert? No, raz, że akustycznie studio jest, ta sala koncertowa jest bardzo dobrze zbudowana, brzmi dobrze fortepian. Aparatura jest najwyższej jakości, fortepian najwyższej jakości. Co można więcej chcieć w życiu? Tak, to jest taki wymarzony ideał dla solisty? Tak, wymarzony setting, tak jest. Ten koncert zaczął pan od Gershwina, bo to bardzo ważne. Myślę, że obok Chopina to dla pana równie ważny kompozytor? Czy jak to można określić? Gershwin, ja się staram grać melodie, te, które przede wszystkim mnie się podobają, które potrafię z nich coś wygrać, nie tracąc charakteru oryginalnej melodii i która jest znana w dodatku publiczności, która przychodzi na mój koncert. No tak, bo to jest taka słynna historia o tym, jak dostał pan zgodę na zmianę w Błękitnej Rapsodii. Proszę jeszcze opowiedzieć trochę. Tak, z tym, że ja to podkreślam zawsze, że właściwie ja nie potrzebowałem zgody. No tak, bo przecież muzycy grają, improwizują. Bo to ta część, która się nazywa kadencją, jest przeznaczona dla artysty, pianisty, czy skrzypka, koncert skrzypcowy, który potrafi sparafrazować na przykład część tego koncertu, który wykonuje w własny sposób. Przekaz jakiejś tam małej dawki indywidualnego spojrzenia na tą część koncertu, czy na jakąś frazę istotną, która jest w tym koncercie ważna. Ale akurat John Hammond, który otworzył drzwi mi do Stanów Zjednoczonych, do Nowego Jorku szczególnie, znał osobiście i George'a Gershwina, i Arię Gershwin. A w tym jeszcze czasie, kiedy ja przyjechałem, jeszcze żył Ira Gershwin, który się opiekował tymi kompozycjami, całą spuścizną George'a Gershwina. Więc umówił się, kiedy ja nagrałem w studio, prosił mnie, żeby nagrać tą część rapsodii z kadencją moją. No i Ira wysłuchał i nie miał żadnych zastrzeżeń, jeśli chodzi o poziom artystyczny tego wykonania, więc powiedział, jest okej. To pierwsze nagranie, jakie dzisiaj zabrzmi z tej płyty Swing Ivories, to też będzie Gershwin. Love is here to stay. Love is here to stay, tak. No to jest piękna melodia. Nie ma muzyka jazzowego, który by nie miał ją w repertuarze. Oczywiście nie codziennie się ją grywa na koncertach, ale bo ja zawsze dobieram program do koncertu trochę wcześniej. Oczywiście muszę mieć jakiś zarys, jakie utwory chcę wykonać. Z tym, że już podczas grania koncertu często zmieniam tytuły, bo widzę, że coś jest bardziej atrakcyjnego dla danej publiczności, która dzisiaj przyszła na koncert, a coś może być mniej, a to się wyczuwa. Artysta wyczuwa jakieś fluidy, czy coś, co publiczność przekazuje zarówno w gęstości oklasków, jak i podczas słuchania, czy jest totalna cisza na przykład. Ludzie są zauroczeni czymś tam. Lub jest lekki taki szmerek, to znaczy, że... że nie jest dobrze wtedy, tak? Coś trzeba zmienić. To. Słuchamy. Love is here to stay. Thank you. sądząc po temperaturze oklasków, to tu od razu publiczność była zachwycona pierwszym utworem już. Adam Makowicz jest gościem Trójki. Rozmawiamy o płycie Swing in Ivories, albumie koncertowym nagranym w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Teraz na półce mogą mieć Państwo obok płyty kompaktowej także płytę winylową. No i także mogą się Państwo wybrać na koncert, który będzie 17 lutego w Katowicach. Kilka słów o tym koncercie, panie Adamie. Ja na razie to niewiele wiem. Dobrze. To znaczy... To... 20, tak. 17 lutego, sala Nospru. Jedna z najpiękniejszych sal, jak słyszę od wielu muzyków. Dyryguje Aleksander Humala Orkiestrą Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w programie Błękitna Rapsodia. George'a Gershwina. Tak. Miniatury w pana opracowaniu oraz część solowa. Tak to będzie wyglądało. 17 lutego, katowicki NOSPR o godzinie 20 ten koncert. No to już teraz wiemy więcej. Teraz już wiem więcej, co mam grać, tylko jeszcze program ułożyć. Ja to żartuję. Byłem zdziwiony, kiedy znalazłem w internecie informację taką, że to jest właściwie pana pierwsza płyta na rynku polskim od 10 lat. Poprzednia była... Z tym, że ta poprzednia, ona nie była, nie powinna być w sprzedaży publicznej. To była nagrana prezydent miasta Częstochowy. Zaprosił mnie na to takie nagranie, bo był na moim koncercie z orkiestrą kameralną Filharmonii tak. Częstochowskiej, że chcę nagrać taką płytę, którą będzie rozdawał ważnym ludziom, prawda, prezent. Czyli ja jestem tym jednym z ważnych, którzy dostali tę płytę, rozumiem. To dobrze, to wartościowałem pana. Mnie to bardzo cieszy, naprawdę. Ale jak to jest... Gra się koncerty, nie myśli się o wydawaniu kolejnych płyt? Różnie bywa. To znaczy, ja to określam, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Ponieważ ja tu nie mieszkam, tylko w Stanach, więc przyjeżdżam tu tylko na koncerty i ewentualnie tu mam menadżera oczywiście, ale... propozycje nagrywania tutaj ewentualnie przyszłości płyt, to zależy od ludzi, którzy są zainteresowani tym, którzy w tym biznesie są muzycznym, żeby ewentualnie nagrać. Tu nagrywają zresztą wszyscy muzycy jakieś projects, to się nazywa, prawda? I bardzo dużo tu jest bardzo dobrych muzyków nagrań. Wydaje mi się, że na rynku jest w ogóle za dużo tego wszystkiego, tej muzyki bez przerwy. Słucham radia, wiadomości bez przerwy, między jedną wiadomością a drugą idzie jakiś przerywnik muzyczny. Obawiamy się ciszy? Tak to mi wygląda, że ludzie się boją, że cisza to znaczy jest nudno. I trzeba przywalić tam jakimś perkusją, prawda, albo czymś. Po prostu tu jeszcze nie doszło do świadomości, nie tylko tu. W Stanach Zjednoczonych jest dokładnie to. Tak samo są konstruowane wiadomości i inne rzeczy przerywane bardzo głośną, hałaśliwą, bardzo często i infantylną muzyką. Albo heavy metal, albo rap, albo hip-hop, albo tam jakieś inne, prawda, style. Przeważnie elektroniczne i głośne. My się boimy... My zaśmiecamy świat dźwiękiem. Zaśmiecaliśmy papierosami i to jakoś zostało, ludzie to zaakceptowali. Ale jeszcze nie zaakceptowano zaśmiecanie dźwiękami. To nie jest optymistyczna wizja, muszę przyznać. Nie jest. Jak pan zobaczy na ulicy młodych ludzi dzisiaj, nie wiem jak tu w Polsce, ale w Stanach, 30-40-latki już chodzą z aparatami słuchowymi. Tak, nie dbamy o słuch przecież. Nie dbamy, oczywiście. No my mamy słuchawki na uszach, ale z takim poziomem odpowiednim nastawionym. Odpowiednim i nie, i nie są namawiamy. w uszach. Właśnie, czyli nie te do środka, tylko takie na małżowinę. Trochę powietrza jest nam jednak. Tak, powietrze, jak pan zauważył, jest bardzo ważne także przy słuchaniu muzyki. No i do naszego życia. To już jest zupełnie inna historia, tak, to prawda. Panie Adamie, na tym koncercie pojawiły się też pańskie kompozycje. Tak. Dlaczego wybrał pan akurat te, a nie inne? No, dyskografia jest tak ogromna, że jednak musiał się pan zdecydować na coś. Nie, no ja zazwyczaj najnowsze kompozycje, które ja cały czas rozwijam się. Mam nadzieję, że to jest prawda, ale to oceniają ludzie, nie ja. Że te coraz nowsze kompozycje są bardziej dojrzałe, po prostu bardziej moje. I chcę je w ten sposób, jeśli jest możliwość akurat nagrania w dobrych warunkach i na dobrym instrumencie, to oczywiście, że będę zawsze włączał szczególnie najnowsze kompozycje. Do starszych, jak wracam, to ja i tak przerabiam, że one są nie do poznania, bo mi się nie podobają po prostu. Uważam, że nie są za dobre. Dopiero później dopracowuję je. Bardzo często nawet nie do rozpoznania, także później biorę nowy tytuł i jest nowa kompozycja. Czyli przez lata ta perspektywa też się zmienia. Tak. Odbioru tego, co ja zrobiłem, tak? Tak jest. No już nie mówiąc, że czasami się wstydzę różnych rzeczy, ale powiedzmy zostawmy to na boku. Wybraliśmy zatem Indigo Grapes. To jest ta jedna z tych nowszych, tak? Tak, oczywiście, tak. To słuchamy. Thank you. Indigo Grapes. Kompozycja Adama Makowicza, który jest gościem Trójki dzisiaj w audycji Mało Obiektywnie. Jeszcze wątek tytułu tej płyty byśmy poruszyli. Swinging Ivories, czyli takie swingujące klawisze. Klawisze, tak. Swingujące klawisze. No to są tytuły, zawsze proszę najbliższej osoby, żeby powymyślała, bo jasno tutaj głowy nie... Tyle może być różnych projektów, jak nazwać tą tamtą kompozycję, że to po prostu mojej żony jest wymysł, bo ona ma większą może wyobraźnię, jeśli chodzi o dobór tytułów, także wyręcza mnie w tym... w tej pracy. Panie Adamie, najbliższe plany poza tym koncertem 17 lutego, jak pana plany wyglądają? No jeszcze mam tu spotkania właśnie promocji tej winylowej płyty, ale 21 wracam z powrotem do Stanów, to mam parę koncertów w paru miejscach, no ale tutaj znowu przyjeżdżam w drugiej połowie marca, będę trochę te podróże. Kiedyś mnie bardzo lubiłem podróżować, teraz już trochę mniej, może przez Atlantyk skok, to jest 9 godzin siedzenia w tej konserwie samolotowej. Nie jest to jak raz na rok, to pół biedy, ale jak to jest kilka razy w roku, no ale co robić, do mnie nie przylecą, nie przyleci publiczność, ja muszę przylecieć, także się cieszę na każdy koncert, który tu w Polsce mam i to mam z tym największą satysfakcję, także mogę przeboleć te podróże. Życzę panu ich najwięcej do Polski. Tych koncertów, bo jednak no, muzyka na żywo słyszana, można słuchać z czego kto lubi, z kompaktu, z winyla, ale jednak prawda, że ten kontakt między artystą a publicznością to jest to, co żywi. Ciągle nas przy muzyce, przy odkrywaniu muzyki trzyma. Tak? No tak to się cieszę z tym, że koncert na żywo z artystą, oglądać go, bo nie tylko się gra, ciałem też się pokazuje, prawda, emocje muzyczne. I to jest ważne również dla słuchacza, żeby oglądać tego artystę w trakcie tworzenia, grania. A to improwizacja to jest tworzenie właściwie. To przypomnijmy jeszcze. 17 lutego w Katowicach o 20 w sali Nospru Adam Makowicz, Orkiestra Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia pod dyrekcją Aleksandra Humali. No i 27 marca, tak jak widzę na pana stronie internetowej, Sanok. Sanocki Dom Kultury. Tak, festiwal, tak. Recital w ramach